Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 czerwca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna atakujący kobiety na Ursynowie w rękach policji. Już za godzinę na warszawskim placu defilat manifestacja Solidarności z Puszczą Białowieską i jej obrońcami. Minister Adamczyk zapowiada ułatwienia na autostradach w razie wakacyjnych korków. Ale na początek PSL w najbliższych dniach złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Powodem jest ogrom zaniedbań i niedopełnienia obowiązków, które wynikają z pełnienia tej funkcji, poinformował prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. My do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Policja zatrzymała mężczyznę, który na warszawskim Ursynowie atakował nocą kobiety. 31-letni Sebastian S. usłyszał zarzuty m.in. uszkodzenia ciała i naruszenia nietykalności cielesnej, informuje Komenda Stołeczna. Według niej rozpoznały go 4 pokrzywdzone kobiety. Do 2 napadów doszło we wtorek około północy. Podczas śledztwa policjanci ustalili, że mężczyzna może mieć związek z podobnymi atakami, które miały miejsce w maju na 2 inne kobiety. Na wniosek policjantów i prokuratora mokotowski sąd zastosował wobec 31-latka areszt tymczasowy na 2 miesiące. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu przestępstw. Za godzinę na placu defilat rozpoczyna się warszawski marsz dla Puszczy Białowieskiej, czyli manifestacja Solidarności z Puszczą Białowieską i jej obrońcami. Uczestnicy marszu przejdą sprzed Pałacu Kultury i Nauki przed Ministerstwo Środowiska. Tam mają usiąść na kilka minut w milczeniu, a z głośników rozlegnie się dźwięk pił spalinowych. Na początku i pod koniec demonstracji będą przemawiać przedstawiciele Greenpeace Polska, ekologiczni aktywiści i ludzie kultury. Według dzisiejszej Gazety Wyborczej Polska straciła od początku roku nawet 3 miliony drzew. W samej Warszawie wycięto ich 20 tysięcy. Działacze Greenpeace i Fundacji Dzika Polska od kilku tygodni protestują przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. W czwartek po południu zaczęli 5. blokadę ciężkiego sprzętu używanego do wycinki. Minister środowiska Jan Szyszko przekonuje, że wycinka w Puszczy Białowieskiej jest konieczna ze względu na atakujące drzewa korniki. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk uspokaja kierowców. W razie utrudnień na autostradach będą stosowane ułatwienia. Mówi też, że największym problemem jak co roku jest autostrada A1 i usytuowane na niej punkty poboru opłat. Autostrada płatna jest od Gdańska do Torunia. Jak dodał koncesjonariusz, zapewnił, że zrobione zostanie wszystko, by czas oczekiwania na bramkach nie był wydłużony. Szczególna separacja ruchu, wracamy do zaokrąglenia o kilka groszy kwoty poboru opłat do pełnych bodajże 30 zł. Sama ta operacja pozwala przyspieszyć operację poboru opłaty o około 30%. Od przyszłego weekendu w okresie wakacyjnym będą obowiązywały na naszych drogach ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. 6 miliardów 400 milionów euro winne jest greckie państwo swoim obywatelom. Takie dane przynosi raport Komisji Europejskiej, który ukazał się na zakończenie drugiej oceny greckich reform. Na dług państwa wobec obywateli składają się zaległe emerytury, prawie 1,5 miliarda euro, zwroty podatkowe, prawie 2 miliardy euro i zaległości wobec przedsiębiorców i różnych firm. Tutaj jest mowa o ponad 3 miliardach. Rząd Aleksisa Tsiprasa zamierza spłacić część tych należności z transzy, na której odblokowanie zgodzili się niedawno ministrowie finansów strefy euro. To kolejne 8,5 miliarda euro z ostatniego programu kredytowego dla tego kraju, które w większości pójdą na spłatę lipcowych rat zadłużenia Grecji. Wobec wierzycieli. Ogromna suma, którą państwo winne jest swoim podatnikom, jest też często argumentem w rękach opozycji. Twierdzi ona, że nadwyżka, którą osiągnęła Grecja za poprzedni rok, a którą chlubił się gabinet Aleksisa Tsiprasa, nie jest prawdziwa, skoro nie zostały uregulowane wszystkie zaległości. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ponad 200 wydarzeń, a wśród nich koncerty, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, wycieczki z przewodnikami. Krakowski Kazimierz na ponad tydzień stanie się stolicą kultury żydowskiej już po raz 27. Tegoroczna edycja festiwalu jest dedykowana Jerozolimie, mówi zastępca dyrektora festiwalu Robert Gądek. O czymże innym może mówić Festiwal Kultury Żydowskiej, jak nie o tym, co obraca się wokół Jerozolimy? Organizatorzy chcą ukazać aspekty kulturowe, społeczne oraz historyczne tego świętego miasta. Jest trochę historii po to, żeby zrozumieć w ogóle, jakim fenomenem jest Jerozolima. Jest sporo tych różnych warstw kulturowych czy społecznych widocznych na festiwalu. I to zarówno w programie muzycznym, jak też w programie warsztatów. Nawet w zwiedzaniach pojawiają się wątki jerozolimskie, bo przecież Kazimierz zwany był przez lata Jerozolimą Północy. Impreza zainauguruje koncert DJ-ów z Izraela przed halą targową na Kazimierzu.

skomponowaliśmy pierwszą piosenkę, która oczywiście stała się wielkim przebojem w roku 69. Chciałabyś na pewno mieć jedną swoją gwiazdę. Nocą spójrz w bezchmurne niebo i wybierz jedną z nich. Chciałabyś księżyca blask widzieć w swoim oknie, by ci świecił całą noc jego srebrny promień, by ci świecił całą noc jego srebrny promień. Chciałabyś, by włosy twe miały zapach kwiatu, ranną rosę zbierać w dłoniach, słuchać śpiewu ptaku, ranną rosę zbierać w dłoniach, słuchać śpiewu ptaku. W nierealny wierzy świat, świat, którego nie ma. Gwiazdki z nieba nie dostaniesz i zapłaczesz nieraz. W nierealny wierzysz świat, świat, którego nie ma. Gwiazdki z nieba nie dostaniesz i zapłaczesz nieraz. Gwiazdki z nieba nie dostaniesz i zapłaczesz nieraz. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz piosenka premierowa, którą wykonam po raz pierwszy, którą napisałem kilka lat temu. Piosenka pod tytułem Szukam Ciebie. Nasze złote lata, niespełnione sny płyną jak obłoki barwą szarych dni. Błądzę ulicami, życie snuje się, gubię rok za rokiem, nie wiadomo gdzie. Szukam ciebie w letnie dni, szukam. szukam Cię, bo wiem, że Ty, tylko Ty zamienisz śmiech niewidzialne łzy. Karmisz mnie miłością, burzysz moją krew. Twoje oczy płoną, widzą tylko grzech. Oh, oh, teraz został tylko nierealny świat. Tonę w samotności już od tylu lat. Ciągle szukam Cię. Niewidzialne łzy. Szukam Ciebie we dnie dni, bo wiem, że Ty zamienisz śmiech niewidzialne łzy. Ciebie w letnie dni szukam Cię, bo wiem, że Ty, tylko Ty zamienisz śmiech niewidzialne łzy. Szukam Ciebie w letnie dni, szukam Cię, bo wiem, że Ty niewidzialne łzy. Szukam Ciebie, szukam Ciebie, bo niewidzialne łzy. Szukam Ciebie. Szukam Ciebie w letnie dni. Jerzy Grunwald. Zapraszam na kanapę. Czas na zwierzenia, na kanapie. Jak się mówi Amerykanie, moment of truth. Panie Jurku, no różne są sposoby opowiadania o pana karierze, ale taki najprostszy to jest geograficzny. Może ja spróbuję tak geograficznie. Rzeczywiście ta piosenka, którą pan przypomniał na początku, pan był wówczas idolem nastolatek. Może niektóre z tych nastolatek są tutaj ówczesnych. O, panią poznałem. Tak, tak. Ale pan sam był wówczas nastolatkiem także. Sukces odniósł pan niesłychanie szybko. W zespół No To Co? No to była strasznie popularna grupa. Taka prekursorska jeszcze i przed Skaldami, i przed obecnymi Golcami, Bratankami i tak dalej. Ale ten styl, który był wówczas niesłychanie popularny. Pan będąc nastolatkiem stał się idolem. Odniósł pan błyskawiczny sukces. Jednocześnie po bardzo trudnym okresie dzieciństwa. Jakby pan powiedział, co było przyczyną tak szybkiego sukcesu w pana przypadku? Jako młody człowiek zaczynałem w ogóle swoją karierę w Katowicach. Tam się wychowałem, tam się urodziłem, tam stawiałem swoje pierwsze kroki. Rzeczywiście byłem bardzo młodym człowiekiem, miałem wtedy 15 lat. Śpiewałem, występowałem w klubie, który się nazywał Klub dla Młodzieży Trudnej. Byliśmy nazywali młodzieżą trudną, ale oczywiście mieliśmy możliwość wykazania się, śpiewania, grania, tworzenia. Do roku 68 właśnie występowałem w Katowicach, a potem wspólnie z Piotrem Janczelskim założyliśmy grupę No To Co. Jakie cechy pana charakteru zdecydowały, że pan tak szybko wystartował? Kochałem muzykę, mając już 13 lat rzeczywiście, po wyjściu z domu dziecka, bo ja się wychowałem w domu dziecka od drugiego roku życia. Byłem człowiekiem bardzo niespokojnym. Chciałem grać, śpiewać i czułem, że muzyka za mną chodzi, że wręcz po prostu jestem zafiksowany na dźwięki, na radość śpiewania. Zacząłem grać na gitarze, pierwsze akordy zacząłem się uczyć i rzeczywiście byłem takim trochę w tym domu dziecka niepokornym dzieckiem, bo uciekałem z zajęć, gdzieś szukałem jakiejś gitary, która miała 2-3 struny i po prostu próbowałem próbowałem grać i tak już została, wiedziałam, że to już jest moje przeznaczenie. Mojej wspaniałej mamie, świętej pamięci, nie udało się zrobić ze mnie górnika, elektryka. Chodziłem do szkoły górniczej, chodziłem do szkoły elektrycznej, ale do tej szkoły zamiast książek przynosiłem gitarę już wtedy. Wyrzucili pana? Wyrzucili, tak, dokładnie. Wyrzucili mi 3 miesiące, nie zagrzałem miejsca. Oczywiście później zacząłem chodzić do szkoły muzycznej w Katowicach. Tak więc, tak jak widziałem, muzyka była dla mnie i jest do dzisiaj przeznaczeniem. Zresztą kariera moja artystyczna trwa dłużej niż moje małżeństwo na przykład. No to akurat nie wiem, czy się z tego cieszyć, ale pana kolejny punkt zwrotny, tych punktów zwrotnych było sporo, ale kolejny punkt zwrotny, odchodzi pan z Notoco, zakłada pan swoją grupę, a potem po 5-letniej jednak udanej bardzo karierze decyduje się pan na wyjechać z Polski na stałe. To był początek lat 70. Rzeczywiście po odejściu od grupy Notoco stworzyłem swoją grupę, nagrałem 2 płyty i sądziłem, że jednak... Zespół En Face, tak. I stwierdziłem, że jednak czuję, że brakowało mi czegoś, brakowało mi języka angielskiego. Słuchaliśmy wtedy wspaniałego radia Luxemburg, który był radio zagłuszanym. Wtedy to był jedyny okno na świat, gdzie słuchaliśmy tej muzyki zachodniej, kaleczyliśmy język angielski, nie znaliśmy w ogóle tego, ja nie znałem tego języka, ale gdzieś fonetycznie łapałem te wszystkie dźwięki, które później oczywiście miały przełożenie na mój wyjazd. No i oczywiście przede wszystkim muzyka. Bardzo mi się podobała właśnie muzyka kalifornijska, gdzie łapałem właśnie te wszystkie rozwiązania harmoniczne i tak dalej. I wiedziałem, że jednak to było moim przeznaczeniem. Właściwie muzyka, która była prezentowana w Luxemburg, miała przełożenie na moją twórczość, bo ona mnie po prostu bardzo inspirowała. No i dobrze. I zniknął pan tak naprawdę, no można powiedzieć, prawie na 4 dekady z Polski, chociaż czasem się pan pojawia. Ale jak pan ocenia tę ówczesną decyzję 22 czy 23-latka o wyjeździe i to wszystko, co się wydarzyło w Nowym Jorku, potem w Kalifornii? Jak pan to dziś ocenia? Z perspektywy czasu uważam, że to jest bardzo dobry krok. Ja niczego oczywiście nie żałuję. Oczywiście wiedziałem, że to było bardzo dla mnie dużym wyzwaniem. Wiedziałem, że nie znając języka, jadę w nieznane, ale oczywiście młodzi ludzie mają tak, że właściwie nie zdają sobie sprawy z pewnych zagrożeń. Wyjechałem najpierw do Nowego Jorku, później do Los Angeles. Właściwie pojechałem na 2-3 tygodnie, a zajęło mi to 40 lat. Kolejna geograficzny zwrot to jest Szwecja i to jest taki dziwny dzień w pana życiu, prawda? Kiedy pan już jest na walizkach, czeka pan na taksówkę, by wyjechać do Szwecji. W tym czasie dzwoni David Foster, znany producent muzyczny, chyba 16 Grammy zdobywca i 47 nominacji. Co mówi? To była niesamowita historia, bo byłem na walizkach, czekając na taksówkę, rzeczywiście. A wcześniej oczywiście byłem gościem w wielu studiach Los Angeles. Pamiętam, że poznałem wtedy Michaela Jacksona, Lionela Richie. Byłem na jego sesji nagraniowej w Los Angeles kilka dni, gdzie nagrywał płytę pod tytułem Can't Slow Down, z której pochodzi piosenka Hello, słynny przebój Hello. Wtedy poznałem właśnie Davida Fostera. No i przekazałem mu tam jakieś demo swoje przy okazji, dając mu jakąś kasetę, bo wtedy jeszcze były kasety. No i minęło 2-3 tygodnie, mija miesiąc, 1,5 miesiąca i mój pobyt w Los Angeles dobiega końca. Czekając, tak jak wspomniałem, na taksówkę, jest telefon. Słyszę w telefonie, hi, this is David Foster. Czy nogi mi się ugięły, mówię, zaraz. Słuchaj, masz być o godzinie tam 16 w Leicester Studio, będziemy rozmawiali o twojej płycie. Podoba mi się twoja piosenka, fajna muzyka, z angielskim trochę jest nie tak, ale damy sobie z tym radę, nie martw się, bądź o 16. Ja mówię, słuchaj, ale ja wyjeżdżam. Mówi, zaraz, jak to wyjeżdżasz? I on do mnie mówi, słuchaj, pamiętaj, że w tym zakątku świata jest 150 tysięcy psów i 1 kość. Ja ci tą kość daję. Let me know if you change your mind, czyli pozwól mi wiedzieć, kiedy zmienisz swoją decyzję. Pojechałem do Szwecji i oczywiście po powrocie, po 2 latach do Los Angeles, Foster się przeprowadził i straciłem z nim kontakt. Ale spotkałem go po 35 latach w październiku ubiegłego roku w Warszawie, kiedy przyjechał na Święto Niepodległości Indonezji. Właściwie przypomniałem mu tą historię i odnowiliśmy kontakt. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Tak, no jeszcze dodajmy, że David Foster też razem z tobą zamierzał również wtedy wypromować młodą nadzieję kanadyjskiej piosenki, niejaką Celine Dion. Celine Dion, którą poznałem, tak. Mówię, zobaczysz, George. Pamiętam, kiedyś zaprosił do studia, mówię, zobaczysz, to będzie, za chwilę przyjdzie wspaniała piosenkarka, wielka wokalistka, ona będzie kiedyś największą gwiazdą. Patrzę, wchodzi młodziutka Celine Dion. Bardzo miło i tak dalej. I rzeczywiście, za rok czasu po wyjeździe moim z Los Angeles, usłyszeliśmy, cały świat usłyszał o Celine Dion. Foster właściwie był jej autorem, jej ogromnego światowego sukcesu. No dobrze, no to Celina wystartowała z Fosterem. Pan nie wystartował. Jak pan ocenia tę decyzję? Znaczy, tak musiało być. Twierdzę, że nie ma tego złego. Znalazłem się w Szwecji. Dlaczego akurat Szwecja? Bo poznałem swoją małżonkę, która pracowała w Los Angeles. Później wyjechała do Szwecji i po prostu mieliśmy już wielkie plany, chciałem założyć rodzinę. No i rzeczywiście byłem bardzo człowiekiem rozbitym, bo tu nagle okazuje się, że mam wielki krok do wielkiej światowej kariery, bo na pewno moją muzykę... Foster jest takim człowiekiem, który jeśli łapie coś, to wszystko to, co łapie, zamienia w złoto. Nie ma artysty, który przechodząc przez Fostera nie zdobył kariery światowej. Ale widocznie tak musiało być. Znalazłem się w Szwecji, mam wspaniałego syna, który jest muzykiem. Jestem co prawda po rozwodzie, ale mile wspominam ten okres. I tak jak wspomniałem, niczego w życiu nie żałuję. Będąc w Los Angeles z bardzo wieloma muzykami wybitnymi miał pan do czynienia, nie tylko poznając ich, ale także grając z nimi jako muzyk sesyjny czy w innych sytuacjach. Ale przyznam, że mnie największe wrażenie w ostatnim czasie zrobiła płyta, którą od pana dostałem. Kolędy jazzowe, polskie kolędy, na które namówił pan Erika Marientala, jednego z najlepszych saksofonistów jazzowych i które, w wyniku czego powstała przepiękna płyta. W ogóle Erik był w Polsce wiele razy z Chickiem Corea i był na koncertach. Zna nasz kraj. Kontaktowaliśmy się wiele razy. Kiedyś pracowaliśmy dla takiego norweskiego sponsora, który miał tutaj firmę i oczywiście ten Norwek się pytał, słuchaj, co moglibyśmy zrobić, jakikolwiek moglibyśmy zrobić prezent naszej polskiej publiczności dla naszych klientów. Ja mówię, słuchaj, kolędy, polskie kolędy są najpiękniejsze. Mam faceta, a on jest w ogóle jego wielkim wielbicielem. Ma jego kilkanaście płyt Erika. Ja mówię, słuchaj, Erika, ty znasz Erika? Ja mówię, tak, znam Erika. Graliśmy koncerty, nagrywaliśmy coś. Ja mówię, to może z nim? On mówi, tak, to jest świetny pomysł. No i oczywiście, ponieważ ja bardzo kocham polskie kolędy, te melodie są, uważam, że jedne z najpiękniejszych na świecie w ogóle. Erik, jak to usłyszał, powiedział oficjalnie w wielu wywiadach, mówi, że polskie kolędy są, tak jak wspomniałem, najpiękniejsze. Ich melodyka, ich ciepło, ich różnorodność, nawet nie znając języka, ale same melodie, melodyka, no po prostu są wspaniałe. I twierdzi, że kiedyś mi powiedział, słuchaj, co my tam mamy w tym AML-ce, jakieś jingle bell, jakieś takie kocopały, jakieś pieśniczki, macie przepiękne kolędy. I oczywiście udało mi się go namówić na nagranie, a jak na go, zrobiliśmy piękne aranże wspólnie i uważam, że zagrał naprawdę przepięknie. To się, to potwierdzam. Jeśli ktokolwiek nasze polskie kolędy. Jeśli ktokolwiek nie słyszał, mam nadzieję, że w końcu roku w Trójce będzie się roić od tych kolęd, ale czy to znaczy, że no, zamiast Last Christmas we wszystkich sklepach na całym świecie będzie, jest szansa, że coś innego polskiego będzie? Nie grać? Będę ukrywał, że chociaż mi to nieskromnie, wielu lukaterowi dałem kiedyś już niestety nieżyjącej Natalie Cole, z którą miałem zaśpiewać kiedyś duet, Lou Pardini, mój dobry kolega, Jason Schiff, basista z zespołu Chicago. Wszyscy dostali, tak jak powiedziałem, Steve Lukather, David Page z grupy Toto, dostali płyty i mówią, słuchaj, jakie macie piękne te kolędy. A i oczywiście mój wspaniały supporter, człowiek, który mnie bardzo wspiera, David Garfield, który jest szefem muzycznym zespołu George'a Bensona i oczywiście był kiedyś szefem muzycznym nieżyjącej, jak wspomniałem, Natalie Cole. I on właśnie również dostał te kolędy. Mówi, słuchaj, co roku co najmniej 7 do 10 osób słuchają pięknych waszych polskich kolęd i zawsze mnie o tym informuje. Także uważam, że polskie kolędy są tak piękne, że zasługują na uwagę świata. No dobrze, to kolejny geograficzny skok. Wydarzyło się coś przedziwnego, że nagle okazuje się, że ma pan bardzo dużo fanów w Malezji, w Singapurze, w Japonii, że jest pan tam jako George and G znany i nawet w samolotach japońskich słuchają pana. Jak to się stało? 10 lat temu mój kolega producent Duńczyk namówił mi na płytę. Człowiek, który jest jednym z największych producentów w Skandynawii, kiedyś produkował grupę Roxette, później produkował taką formację duńską, która się nazywa Michael Learns to Rock. Właściwie formacja nieznana w Europie, która odniosła niebywały sukces właśnie w krajach Dalekiego Wschodu. I sprzedali około 20 milionów płyt tam, zdecydowanie, więc mówi, George, musimy coś zrobić, mówi, ty masz fajne numery, fajne piosenki i spróbujmy coś zrobić. Nagraliśmy tą płytę i niespodziewanie płyta, wbrew wszelkim oczekiwaniom, najpierw zaistniała w Japonii, znalazła się na liście przebojów. Mało tego, mieliśmy zrobić tak zwany bonus track. Japończycy, no bo najpierw płyta się ukazała w Singapurze, później ukazała się w Japonii. No Japończycy, musimy zrobić jakiś bonus track, czyli dodatkową piosenkę, bo mamy taki zwyczaj, dopiero wydamy płytę. I oczywiście, ale macie na to 2 dni. On do mnie dzwoni, jak to 2 dni? No musisz skomponować w ciągu 2 dni piosenkę, bo to jest, płyta jest w produkcji za 2 tygodnie. Ja mówię, rany boskie, ale co? No więc tak szybko z tym Olim od niechcenia właściwie, tak na kolanie jakąś piosenkę, pach, pach, tekst, akord, nagraliśmy to. Okazuje się, że piosenka dotarła na 3. miejsce listy przebojów w Japonii i była jedną z najbardziej znanych piosenek z tej płyty w Japonii, która oczywiście później została kupiona przez japońskie linie lotnicze JLL, aby grać tą płytę i tą piosenkę na pokładach ich samolotów. Posłuchajmy, co o Jerzym Grunwaldzie mówią trzej panowie, którzy z nim współpracowali. Mogę się pochwalić, że jesteśmy kumplami od lat. Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny. Mamy wspólne zainteresowania muzyczne. Bardzo dużo takiej muzyki amerykańskiej z kręgu smooth jazzu czy chilloutu. Często się takimi płytami wymieniamy. No, spotykamy się też towarzysko. Jest uroczym człowiekiem. Moi rodzice go uwielbiają z racji tego, że znali jego wcześniejsze nagrania. Czasami Jurek bywa jeszcze u nas w domu i są też rodzice na jakichś takich rodzinnych przyjęciach. Kiedyś przesympatycznie parę lat temu spędziliśmy wspólnie Wigilię, śpiewając kolędy. Płyty Jurka świetnie się sprzedają na Dalekim Wschodzie. Malezja, Singapur, Japonia. Mieszkańcy tych krajów lubią taki styl muzyczny. Muzyka, którą Jurek gra, taki kalifornijski rock, nazwijmy sobie ten styl. Marek Hojda, kompozytor. Po prostu nie jest w Polsce popularna. Wiemy, takie zespoły grające ten styl muzyki, no powiedzmy Toto, Kenny Loggins, nigdy nie były takimi wielkimi w Polsce gwiazdami. To artysta, który jest bardziej znany za granicą niż w Polsce. Współpracuje z wybitnymi muzykami światowej klasy. Jednym z nich jest David Garfield, świetny klawiszowiec, producent, znany ze współpracy z Natalie Cole czy z George'em Bensonem. Na ostatniej płycie Jurka jest duet z Ericiem Ligertwoodem. To jest wieloletni wokalista zespołu Carlosa Santany. Jego głos znamy z takich utworów jak Oye Komowa czy Black Magic Woman. Generalnie Jurka cenię za to, że ma niepowtarzalny głos. Irek Dudek, muzyk. Taki trochę Cliff Richard polski, a z drugiej strony jest zafascynowany harmonią w ogóle i to jak gdyby realizował dopiero będąc na zachodzie. Z bardzo dobrymi muzykami amerykańskimi nagrywał płyty i w dalszym ciągu jest z nimi w kontakcie. Jerzy przyjaźni się z Erikiem Marientalem, z którym nagrał swego czasu płytę z polskimi kolędami, która okazała się w ubiegłym roku bestsellerem. To taka płyta, która krąży po Los Angeles wśród najlepszych muzyków. Oni sobie ją co roku gdzieś przegrywają, bo uwielbiają klimat polskich kolęd, a Erik nadał im razem z Jurkiem taki niesamowity klimat, bo Marienthal nie znał tych kolęd, a Jurek doskonale znał i stworzył taki polski klimat. Ja mam studio nagraniowe, miksuję utwory czy nagrywam. I w takim studiu nagraniowym, jak się chce zmiksować piosenkę, to się siedzi czasami kilka godzin i słucha tego samego utworu. Przez to uszy się męczą. I już tak w sumie to nie wiadomo, czy ta gitara jest za głośno, czy za cicho i się strasznie dużo różnych błędów robi, dlatego trzeba odpocząć i na przykład posłuchać jakiejś takiej, co się mówi, referencyjnej płyty. Dla mnie jedną z takich trzech płyt, które mam, to jedna z tych płyt to jest płyta Jurka So Much To Say. Ja sobie ją wtedy puszczam i wtedy jak gdyby tak te moje uszy realizatora i producenta wskakują na właściwe tory, że ja już wiem, aha, to ma być tak i tak. Bo to jest po prostu świetnie nagrana płyta. Bardzo porządny, fajny człowiek z dużymi doświadczeniami, no bo mieszkał na zachodzie. Wie co mówi, bo widzę go coraz więcej w programach telewizyjnych. Mówi na takie tematy dosyć drażliwe dla niektórych. Jest odważny, czyli mówi to co myśli. To jest bardzo istotne, że nie jest poprawny politycznie, jak niektórzy próbują być. Taka poprawność polityczna mi się nie podoba właśnie. Chyba nie mam takich przyjaciół, którzy są tak poprawni. Nie jest liberalnie nastawiony do świata. To też jest bardzo istotne, bo tak samo jestem. Mamy zbliżone poglądy na różne rzeczy. Człowiek się nie wstydzi za niekąd. Zawsze się przejmuje jakimiś problemami, kłopotami innych ludzi i stara się zawsze pomagać i to jest też w nim bardzo fajne. Wow. No to miłe też rzeczywiście. Dziękuję wam koledzy za miłe słowa uznania. Czuję się wręcz uhonorowany. No dobrze, dziękuję. Zaraz przejdziemy do tego, o czym pan Ireneusz Dudek mówił, ale jeszcze spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta pana płyta So Much To Say odniosła taki sukces w Japonii? W ogóle Azjaci to jest zupełnie inna wrażliwość muzyczna. Oni w moim przekonaniu są co najmniej z 25 lat do tyłu. Tam właściwie... Jak to do tyłu? Oni kochają właśnie muzykę bardzo spokojną. To wynika z ich jakiejś ich mentalności, ich sposobu bycia. Słuchają muzyki wszystkim, która ma melodykę. Wielu artystów z zachodniego wybrzeża żyje właśnie z rynku japońskiego. Oni po prostu kochają te właśnie harmonie, te dźwięki i oczywiście piękne teksty o miłości, które ciągle tą nację uwrażliwiają. Ci ludzie są, i to widać, oni są bardzo wyciszeni, bardzo są spokojni. Jakkolwiek pana muzyka jest łagodna, nawet dynamiczne utwory są takie, no powiedziałbym, pełne światła kalifornijskiego i mimo, że w Szwecji powstały, to w ostatnim czasie zaczął pan także istnieć jako, no trzeba to powiedzieć, jako osoba publiczna zabierająca głos w sprawach dość kontrowersyjnych i jest pan jednym z tych, którzy nie boi się mówić, co myśli nie tylko w Polsce, ale i w Europie. To zapytam jeszcze raz geograficznie, już ostatni raz. Dlaczego pan wraca do Polski? Tak, no nawet jako artyści, ja w ogóle z daleka zawsze byłem od polityki, ale jestem człowiekiem, który obserwuje, co się dzieje na świecie i nienawidzę wręcz, tak jak powiedziałem, poprawności politycznej i to, co się dzieje na świecie, to, co dzisiaj liberalno-lewicowy świat każe nam zaprzeczać. Coś, co widać gołym okiem, jest dla mnie nie do zaakceptowania. I jestem człowiekiem na tą okoliczność bardzo wręcz swoje poglądy, chociaż mi to bardzo groźnie, wręcz one się radykalizują. I zabieram oczywiście głos w temacie oczywiście uchodźców, fanatycznej polityki imigracyjnej, która ma miejsce w Europie, wręcz zabijania naszej cywilizacji. Wygląda na to, że jest to celowo chyba grubymi nićmi szyte, no bo to, co widzimy, bo przecież to, co zaprzeczamy, jest nie do pomyślenia, gdzie nagle, powiem szczerze, brutalnie, panu liberalnu oszołomów w Brukseli wręcz każe nam po prostu integrować się z kulturą opóźnioną w rozwoju. Czy opóźnioną w rozwoju, to zaraz będę spolemizował, bo nie jestem pewien, pod jakim względem opóźnioną, pod jakim nieopóźnioną. Ale zanim zaczniemy, to powiedzmy sobie o faktach, bo pan jest obywatelem szwedzkim, 25, tak? Tak, i właśnie już nas mam dokończyć, nie dokończyłem i na tą okoliczność właśnie mam, we wrześniu będę już przyjeżdżał, przeprowadzam się do Polski. Przeprowadza się pan we wrześniu do Polski. Tak jest, straciłem wątek, ale rzeczywiście to jest powodem głównym mojej przeprowadzki do Polski. Czy może nam pan jako Szwed opowiedzieć rzeczywistość szwedzką Anno Domini 2017? Szwecja się bardzo zmieniła. Ja pamiętam Szwecję zupełnie inną. Miłych, sympatycznych, uśmiechniętych ludzi, którzy przez lata byli oczywiście ludźmi bardzo zamkniętymi, ale ostatnie 10 lat coraz bardziej w myśl narzucania im pewnych standardów myślenia, wręcz myślenia za nich. Są to ludzie, którzy nagle stali się zakładnikami we własnym kraju. Każe rzeczywiście im się wszystko zaprzeczać, wręcz zabrania im się oficjalnie mówić o sytuacji, która ma już bardzo groźne skutki, wręcz absolutnie zabraniając im jakiejkolwiek polemiki na temat polityki imigracyjnej, gdzie każda forma krytyki tej polityki imigracyjnej jest postrzegana jako przejaw rasizmu, ksenofobii, nawoływania do nienawiści rasowej itd., itd. W związku z czym cała narracja liberalno-lewicowych polityków w Szwecji spowodowała, że ludzie po prostu boją się o tym mówić, bo są za to kary więzienia. To po prostu wręcz nie do pomyślenia. Za mowę nienawiści tak zwaną, tak? Tak, mowę nienawiści, ale mowa to nie jest mowa nienawiści. Właśnie tu trzeba powiedzieć bardzo prosto i rzetelnie, że mówienie o sprawach, które nas dotyczą, otwartość słowa oraz mówienie tak, jak jest, nazywanie sprawa po imieniu jest cząstką naszej konstytucji, bo konstytucja gwarantuje nam wolność słowa, oczywiście bez obrażania kogokolwiek. Natomiast jakakolwiek polemika, czy jeśli pan nie popiera polityki imigracyjnej, jest pan ksenofobem, jeśli nie popiera pan parady gejów, jest pan homofobem, jeśli jest pan patriotą, jest pan faszystą, to o jakiej demokracji mówimy? I z tym po prostu staram się walczyć. Nie wolno się ani bać, trzeba o tym mówić bardzo otwarcie. Ale o czym? To znaczy, bo pan zachowuje się jak człowiek, który mówi nam o czymś, zakładając, że my wszystko wiemy. A my nie wiemy, co się dzieje w Szwecji, ponieważ bardzo często relacje, które tu trafiają, a rzadko trafiają, są przedstawiane jako wraża propaganda, żadnych stref no-go nie ma, to są wszystko kłamstwa, Szwecja jest wspaniałym krajem, wzorem demokracji i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę nam troszeczkę opisać tę rzeczywistość jako świadka, jako Szweda. Chociaż brzmi to nieskromnie. Oczywiście ja jestem jedynym, jak gdyby tutaj człowiekiem, który widzi to na co dzień. Jestem bardzo często w Warszawie, ale przebywam jeszcze w Szwecji i widzę na co dzień, że tak jak wspomniałem, Szwedzi stali się Malmö, Göteborg, Sztokholm, Uppsala. Stali się zakładnikami w własnym kraju. Ilość popełnianych przestępstw przez imigrantów, przez ludzi, którzy w moim przekonaniu w życiu się nie zintegrują ze społeczeństwem, sięga apogeum, gdzie fanatyzm terroru, poprawności politycznej sięgnął apogeum, gdzie policji zabrania się reagowania na jakiekolwiek przejawy bandytyzmu czy przejawy gwałtów, gdzie każe się wszystko zamykać pod dywan, zamiatać, przepraszam, pod dywan. No jest w ogóle nie do pomyślenia, gdzie nagle szef policji na całą Szwecję zabronił właśnie nagłaśniania wszystkich przestępstw popełnianych przez imigrantów. Więc mamy do czynienia naprawdę z bardzo groźnym zjawiskiem. Część w ogóle tych policjantów się zbuntowała, więc zostali zwolnieni z pracy. To jest sprawa sprzed półtora miesiąca, gdzie około milion ludzi wpisało się na jeden z portali prawicowych. Także w moim przekonaniu jest to nie do pomyślenia, nie do zaakceptowania. Uważam, że śmiem twierdzić z pełną odpowiedzialnością, że znajdujemy się w latach 30. w gebelsowskiej socjotechnice prania mózgu młodych ludzi i zaprzeczenia tego, tak jak powiedziałem, tego, co widać okiem oraz kłamania poprzez przekazywania socjotechniki ludziom, że kłamstwo powtarzane 100 razy ma się stać prawdą. No ale ciężko mi zrozumieć, że naród tak wydawałoby się wolny jak Szwedzi, na uboczu, nie angażujący się w konflikty, o wysokim poczuciu własnej wartości, że nagle staje się narodem no, niewolników, to znaczy boją się wyjść z domu, bo tam mogą zostać zaatakowani. Policja im nie pomoże, co więcej, nie wolno o tym mówić, bo jak powiedzą, to staną się rasistami. i pójdą do więzienia za rasizm, tak? Dokładnie taka jest prawda i w ogóle jestem wręcz w szoku ogromnym, zresztą nie tylko ja, ale wiele ludzi emigruje ze Szwecji dzisiaj i to, co widzimy w internecie, to, co oglądamy, oczywiście te rzeczy są nie do uniknięcia, bo tego pan nie zobaczy na przykład w lewicowej telewizji, liberalno-lewicowej telewizji, gdzie jest wszystko bardzo gładzone. Zresztą Szwecja nie jest tutaj odosobniona, uważam, cała Europa w tej chwili, ale Szwecja specjalnie. I jest to dla mnie coś nieprawdopodobnego, bo tak jak powiedziałem, nagle to same społeczeństwo, które płaci wysokie podatki, które jest w jakimś sensie tłamszone, jest społeczeństwem traktowanym jako stado baranów idących na rzeź. Pan jest Polakiem, więc może pan wrócić do swojego kraju, ale słyszałem też, że Szwedzi do Polski przyjeżdżają i już wykupują mieszkania, bo nie chcą mieszkać w Szwecji. Spotkałem kilku Szwedów w Warszawie, spotkałem kilku Szwedów w Sopocie, którzy przyjechali do Sopotu niedawno, kilka dni temu. Spotkaliśmy się na ulicy od słowa do słowa, i on mimo tak jeden mówi, słuchajcie, ale tu fajnie u was, ale tu fajnie. On mówi, jak tak, u was jest bardzo czysto. Ja mówię, czysto. Ja mówię, po szwedzku, co sądzisz przez to? Ja mówię, że u nas jest etnicznie czysto. On mówi, tak, masz rację, etnicznie jest bardzo czysto. Strasznie niepoprawne rzeczy. Etnicznie jest bardzo czysto. Ja mówię, tak, oni się bali, bo oni się boją, może jakaś prowokacja. Ja mówię, nie bój się, jesteśmy w Polsce, mówimy, nazywamy sprawy po imieniu. Nie i koniec. I zaczęła się dyskusja, polemika, paru się dołączyło. No i faceci się wysypali, powiedzieli, że zamierzają, szukają mieszkania gdzieś w Gdyni, w Gdańsku. No dobrze, ale gdzie i kiedy to się stało? No bo przecież był taki okres, czy to Turków w Niemczech, czy Surinamczyków w Holandii, bo ja pamiętam takie prawo w Holandii obowiązywało, że w jednym domu może tylko mieszkać jedna rodzina, po to, żeby się zintegrowała z Holendrami. Czy właśnie w innych krajach ta integracja jakoś tam postępowała? Jak pan dzisiaj ocenia integrację? Ona ma miejsce, czy jej nie ma w ogóle? Ja uważam, że wiele nacji, Azjaci, dlaczego Azjaci się integrują w Europie? Uczą się języka, zakładają biznesy swoje, płacą podatki. Wiele ludzi z Europy naszej, którzy jest przetasowanie. Ja twierdzę, że islam i ludzie, którzy reprezentują tą ideologię, oni się w życiu nie zaklimatyzują. Oni przyjechali po zasiłki generalnie, oni przeczytali w myśl swobód demokratycznych, który daje im zachodnia Europa. Oni po cichu narzucają swój porządek. Islam jest taką religią, która toleruje inne religie, jeśli jest w mniejszości. Jeśli będzie w większości, tolerancja się skończy. Musimy bardzo bacznie obserwować, bo sytuacja zmierza po prostu do bardzo groźnych rozmiarów, które lada dzień mogą przybrać rozmiary niewyobrażalne w postaci totalnej emigracji, napadu rzeszy milionów ludzi, którzy moim zdaniem twierdzą, że ludzie uciekają przed wojną. Należy pomagać. Ja sam byłem uchodźcą, sam byłem emigrantem. Tym ludziom należy pomagać, ale ich tu nie zapraszać. Wszystkich imigrantów, ale nie muzułmanów. To są ludzie, którzy są opętani chorą, najbardziej morderczą ideologią wszechczasów, jaką jest islam. Islam nie jest religią, islam jest ideologią. Pan powiedział, to ja teraz na zasadzie adwokata diabła, pan powiedział, że opóźniona to jest religia czy cywilizacja opóźniona. To jest średniowiecze po prostu. Dobrze. Nikomu nie obniżają. Okay. No to ja umówmy się, to ja gdzie kobieta nie ma, przepraszam, że wyjdę słowo, że kobieta nie ma żadnych praw, przepraszam, jest tak to porównywalna z kozą, gdzie nie może prowadzić samochodu, gdzie jest oficjalne przyzwolenie na bicie kobiet. Ludzie. Dobrze. To w takim razie, jeżeli młodym, bo faktem jest to, i to widzimy z bardzo konkretnych danych, że bardzo często sprawcami zamachów nie są ci, którzy przybyli w tej chwili, tylko ci, którzy są na przykład synami albo wnukami tych, którzy przybyli w latach 70. czy 80. Krótko mówiąc, są Europejczykami, mają obywatelstwo, a jednak chcą zniszczyć kulturę obecnej Europy. I a propos tego, kto jest opóźniony w stosunku do kogo. Jeżeli taki Arab, czy taki muzułmanin, który jest Szwedem, Niemcem, czy Holendrem, widzi, że z jednej strony, jaki jest stosunek na przykład do rodziny, albo do osób starszych, albo do dzieci nienarodzonych. I on widzi na przykład, taka historia, która się w Holandii wydarzyła niedawno, kiedy rodzina holenderska trzymała wyrywającą się matkę, staruszkę, bo lekarz wstrzykiwał jej zastrzyk śmierci, czyli eutanazję, ale ta rodzina ją przytrzymywała, żeby się nie wyrywała. Sprawa trafiła była kontrolowana i rząd holenderski uznał, że ta eutanazja była poprawna. To jeżeli młody muzułmanin widzi takie wartości europejskie, to kto tu jest opóźniony i z czym on ma się utożsamiać? Jestem w ogóle wrogiem eutanazji i twierdzę, że całe to społeczeństwo w tej chwili zachodni, jest społeczeństwem, które po 65 roku życia jest generalnie niepotrzebnym społeczeństwem. To widać w szpitalach, to widać w służbie zdrowia, to widać wszędzie, gdzie my, ludzie, płaciliśmy podatki, gdzie nagle okazuje się, że jest w ogóle cichy, niepisany kod w Szwecji, nadany jest dla lekarzy, aby ludzi po 65 roku życia nie leczyć. Gazety o tym pisały, jakie gazety prawicowe, nawet gazety lewicowe. To jest dla mnie nie do zaakceptowania. Nie. No ale to jest morderstwo, nie? To jest usankcjonowane morderstwo. No dobrze, no to opowiedzmy sobie jeszcze o Szwecji, bo ja bym chciał tylko zrozumieć, co nam grozi. To znaczy nam, Polakom tu, czy Szwecja stanie się państwem muzułmańskim? Wszystko wskazuje na to. To jest proces nieuchronny, proces nieodwracalny. Szwecja i w ogóle Europa mają już konia trojańskiego. Uważam, że Szwecja, choć w nizo bardzo groźnie, i reszta Europy, Francja, Anglia, Belgia, Niemcy, podzielą los Troi. Polska jest jedynym krajem bardzo silnym. Uważam, że Polacy, jeśli będą mądrzy, polski rząd, a jest taki, na pewno jest mądry, nie dopuszczą do tego, aby ci ludzie byli tu w Polsce i po prostu spowodowali to, co spowodowali w zachodniej Europie, gdzie wszyscy czują się, boją się wychodzić na ulicę, są po prostu ludźmi, więźniami we własnym kraju. Niedawno w tygodniku w sieci ukazał się wywiad z takim niemieckim publicystą Ronaldem Tichym na temat sytuacji z wolnością słowa w Niemczech. Bo Roland Tichy ma kłopoty z tego oto powodu, że skrytykował wyrok niemieckiego sądu uniewinniający pewnego Turka za gwałt na Niemce, bo jak stwierdził niemiecki sąd, w kręgu kulturowym tego Turka takie traktowanie kobiety jest normalne, więc jest on niewinny. No jest to, co powiedziałem kilka minut temu, że gdzie kobieta nie można sprowadzać kultury, tak jak powiedziałem, gdzie kobieta nie ma żadnych praw. Jest to po prostu nie do pomyślenia w naszej cywilizacji dzisiaj, w XXI wieku. Jest to nie do pomyślenia, proszę państwa. No właśnie jest, jak widzę. No okazuje się, że jest. Dlatego trzeba z tym absolutnie walczyć. Trzeba mówić o tym głośno, zwłaszcza młodzi ludzie. Bo to jest ich przyszłość, ich dzieci, ich wnuków, aby absolutnie nie dać się zindoktrynować. Mówić o tym i przede wszystkim się nie bać. Nie wolno się bać. Islam rozumie tylko język siły. Jeśli będziemy się bali, po prostu jest po nas. A poza tym uogólniając temat imigranci, uchodźcy, chociaż mi to bardzo dosyć w szerszym aspekcie, ja twierdzę, że Indianie zaprosili kiedyś imigrantów do Ameryki. Dzisiaj żyją w rezerwatach. Będziemy w rezerwatach żyć? Jeśli się Europa nie opamięta, jeśli się nie odsunie liberalno-lewicowego faszyzmu od Europy, jaki buntuje, to wszystko wskazuje na to. Faszyzm. To ja uważam, że liberal mamy do czynienia, bo musimy sobie przede wszystkim od tego czasu zacząć, co to jest poprawność polityczna. Poprawność polityczna jest spuścizną systemów totalitarnych. Maoizm, komunizm, faszyzm i ostatnio neoliberalizm. Znaczy, jeśli który w moim przekonaniu jest absolutnie liberalno-lewicowym faszyzmem. Bo o jakiej my demokracji mówimy? Mówiliśmy o jakiej demokracji? Kiedy nie wolno mówić, wyrażać swoich poglądów, bo jest pan ksenofobem, faszystą, rasistą. O jakiej my demokracji mówimy? Jest to liberalno-lewicowy faszyzm. To nie narodowcy są faszyści, to oni są faszyści, bo to nie jest model demokracji. Ja twierdzę, że tak jak powiedziałem, powtarzam, konstytucja każdego kraju gwarantuje panu wolność wypowiedzi słowa. No dobrze, ale ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to się dzieje w Niemczech, ponieważ Niemcy mają, no, krótko mówiąc, sporo grzechów na sumieniu i wielu żyjących ludzi jeszcze pamięta, co w Europie robili, choć bardzo skutecznie pracują nad tym, by te winy odsunąć i przesunąć ją na przykład na Polaków. Natomiast Szwedzi nie mają takiego poczucia winy. To dlaczego młodzi Szwedzi się na to zgadzają? Czy oni widzą, jak zmienia się ich kraj i w jaką przyszłość sami sobie gotują? Tak jak powiedziałem, młodzi ludzie nie tylko w Szwecji są w procesie pełnej indoktrynacji. ta poprawność została bardzo zradykalizowana przez ostatnie 10 lat. I oni widzą, ci młodzi ludzie, że oni są na siłę integrowani, na siłę wpajania im się, że oni muszą być zintegrowani ze społeczeństwem, który nie chce zintegrować się tutaj. I mają z tym ogromny problem. Jest to pewna socjotechnika, która przez lata ich w jakimś sensie zindoktrynowała, wyprała im mózg. No mój syn jest tego przykładem, który do mnie mówi: słuchaj, co wy tam w Polsce macie, zapomnieliście o swojej historii w ogóle. O czym ty mówisz? Jakiej historii? Facet ma 34 lata i gada jakieś brednie o tym, że wy Polacy. Co on w ogóle zrobił o Polsce, o historii? W ogóle nie znał języka polskiego, nie uczył się. A ja mu tak grzecznie powiedziałem: słuchaj człowieku, weź zmień proszek do prania, bo za bardzo ci wyprało mózg. I od tego czasu przestaliśmy rozmawiać. No szkoda, że pan przestał rozmawiać z synem. Może warto o niego walczyć, nie? To znaczy, że jakby na jego przykładzie przeciwstawić sobie... I tak jest sobie, właśnie dużo wiele młodych ludzi. Jak odzyskać tych ludzi? Właśnie, jak odzyskać tych ludzi, tłumaczyć im. Nie na emocje, tylko na argumenty. Oni wiedzą doskonale, oni wiedzą, że jest postępujący proces islamizacji Europy, że to jest dla nich zagłada. No dobrze, ale my żyjemy w przekonaniu, że może ostatnio mocno zachwianym, ale jednak wielu z nas nadal, że Zachód jest oazą wolności, wolności mediów. Polityczna poprawność eliminuje ekstremizmy, które są niebezpieczne dla cywilizacji, natomiast wolność słowa istnieje. Z tego, co pan mówi, no to obraz jest taki, że coraz bardziej idziemy w stronę sytuacji, zwłaszcza w Szwecji, że ludzie boją się publicznie mówić tego, co myślą. Mówią to tylko za zamkniętymi drzwiami, a panuje informacyjny terror, który postępuje w niesłychanie szybkim tempie. Dokładnie nic dodać, nic ująć. Podzielam pańskie zdanie, bo taka jest prawda. Przede wszystkim nie było w żadnym kraju referendum, czy ktoś nas się pytał, czy my chcemy. Tych ludzi, którzy nienawidzą nas, którzy nie chcą się integrować, którzy przyjechali po pieniądze. Uważam, że to jest celowa robota, aby wymieszać Europę, wywołać konflikt cywilizacyjny i zaprowadzić nowy porządek świata. Chociaż chciałbym się mylić. Brzmi to rzeczywiście bardzo groźnie. Ja zresztą dzisiaj widziałem takie badania, w których pokazywane jest poparcie dla polityki imigracyjnej Komisji Europejskiej i ono jest na poziomie 91%, znaczy odrzuca tę politykę. 91% zdaje się ludzi w Grecji, 85% chyba we Włoszech, 65% w Polsce, 65% we Francji i nawet w Niemczech 59%. Czyli krótko mówiąc, większość Europejczyków, nawet w tych bardzo steroryzowanych polityczną poprawnością krajach, nadal odrzuca to, co im się do głowy wbija. Tak, ale ich głosu nikt nie słyszy dzisiaj. Płynie strumień imigrantów do Europy za przyzwoleniem liberalno-lewicowych oszołomów po prostu. No ale to może doprowadzić do pewnego wybuchu, znaczy buntu społeczeństw przeciwko własnym elitom. Który będzie nazwany faszyzmem, bo Niemcy mają stempel II wojny światowej. Oni się boją w tej chwili, bo natychmiast każda forma prawicy, jakim prawem ruch narodowy nazywa się faszystów. I ten ruch narodowy w Niemczech jest kojarzony z faszyzmem, bo oni mają jakieś tam symbole. Ale ci ludzie bronią się przed zagładą. Ludzi, którzy jeśli twierdzą, że jeśli będzie ich więcej, oni po prostu zaprowadzą swój porządek i powiedzą: teraz my tu rządzimy. Znaczy ja myślę, że nie wtedy, kiedy będzie ich więcej, bo nawet ostatnio widziałem reportaż z Góry Kalwarii, gdzie Czeczeni, którzy tam są, mówią: tu gdzie my jesteśmy, tu jest prawo islamskie, tu gdzie my nie jesteśmy, słyszałem o tym w Polsce. Nawet w mniejszości. To natychmiast, jeśli tego czy tych ludzi natychmiast trzeba po prostu wydalać z Polski gdziekolwiek, trzeba reagować, trzeba tych ludzi kontrolować na ulicach, trzeba po prostu robić coś, aby nie obudzić się z ręką w nocniku, tak jak obudziła się zachodnia Europa, z całą mocą prawa. Nie może być tak, że muzułmanin będzie traktowany jako święta krowa. Nie może tak być. Każdy jest równy według prawa, czy to będzie Mongoł, czy to będzie muzułmanin, czy to będzie Polak, czy to będzie Szwed, czy to będzie ktokolwiek inny. Wszyscy są równi wobec prawa, a muzułmanie niestety wykorzystują to, co powiedziałem, w myśl swobód demokratycznych, po cichu nazwijają swój porządek. Ale oni mówią prosto: wasza cywilizacja zgniła, nasza cywilizacja jest zdrowa, my mamy dużo dzieci, wy jesteście singlami, wy wymieracie, my zajmujemy wasze miejsce. Naturalny porządek rzeczy. Nie. To oni przyjechali do Europy, moim zdaniem. No. W związku z czym trzeba tych ludzi kontrolować i dać im wybór. Albo się oni zintegrują tutaj w Polsce, a jeszcze ma szansę ocaleć. Albo dać im wybór tutaj. Mają przejść na wiarę katolicką, albo rzeczywiście integrować się, nauczyć się języka i tak dalej. Chyba że chcą być traktowani jak chrześcijanie w Arabii Saudyjskiej. Dajmy spokój już, bo i tak powiedzą, że nasza rozmowa jest seansem nienawiści. Nie, trzeba nazywać sprawę po imieniu. Zdecydowanie, to my jesteśmy u siebie i nikt nie ma prawa nam niczego narzucać. To, że Polska jest w Europie, to od razu państwu mówię, wielu ludzi z was, którzy myślało o Unii Europejskiej, wie o tym doskonale, że nie na taką Unię umawialiśmy się. To co, będziemy robić swoje według naszych recept? Wracamy do muzyki? I wracamy na koniec do muzyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był Jerzy Grunwald. Proszę Państwa. Chciałbym dedykować tę piosenkę pod tytułem właśnie Save My Love, Zatrzymaj Moją Miłość, którą napisałem kiedyś dla kogoś, a brzmi ona tak. Riding you at night, my lover, I'm feeling today. For a guy who seems so right, how could you turn my love away? You don't know how much I love you, so I'm feeling so fine. I do believe that you can change one day. You will be mine. You have a power over me, my love, oh, so strong. Why don't you call my name? Why can't you feel the same? Oh, how could love for us be so wrong? I'm gonna save my love for you. I only hope you feel it too. And even though you live your life so far away, I'm gonna save what we were lovers, and you let it go. Give me one more chance, and I will show how love can grow. Closes this heart for letters, spoken words are nothing new. They listen with your heart, 'cause only you feel the same. Oh, how can love okay.